Раздзел 11. Быў жа хворы нейкі Лазар з Віфаніі, з паселішча Марыі і Марфы, сястры яе. Марыя ж была тая, што памазала Господа мірам і абцерла яго ногі валасамі сваімі. Яе брат Лазар быў хворы. Тады паслалі сёстры сказаць яму: «Господі, вось той, каго ты любіш, хворы». Пачуўшы гэта, Ісус сказаў: «Гэтая хвароба не на смерць, а дзеля славы Божай, каб праслаўлены быў Сын Божы праз яе». А Ісус любіў Марфу і сястру яе і Лазара. Калі ж пачуў, што той хворы, тады прабыў у тым месцы, дзе знаходзіўся 2 дні. Пасля гэтага, кажа вучня, пойдзем у Іудзею зноў. Кажуць яму вучні: «Раві, нядаўна іудзеі шукалі пабіць цябе камянямі, і ты зноў ідзеш туды». Адказаў Ісус: «Хіба не 12 гадзін у дні? Хто ходзіць у дзень, той не спатыкаецца, бо святло свету гэтага бачыць. А хто ходзіць уначы, той спатыкаецца, бо няма святла ў ім». Сказаў ён гэта і потым гаворыць ім: «Лазар, друг наш, заснуў, але я іду, каб разбудзіць яго». Сказалі тады вучні яго: «Господі, калі заснуў, то выздаравее». Гаварыў Ісус пра смерць яго, а яны думалі, што ён гаворыць пра спачынак у сне. Тады сказаў ім Ісус адкрыта: «Лазар памёр. І я рады за вас, што мяне там не было, каб вы уверавалі, але пойдзем да яго». Тады Фома, якога называлі блізнюк, сказаў іншым вучням: «Пойдзем і мы, каб памерці з ім». Прыйшоўшы, Ісус даведаўся, што Лазар ужо 4 дні ў магіле. Віфанія ж была блізка ад Іерусаліма, стадыяў за 15, і многія з іудзеяў папрыходзілі да Марфы і Марыі, каб суцешыць іх у смутку па браце іх. Марфа, калі пачула, што Ісус ідзе, пайшла насустрач яму. Марыя ж дома сядзела. Сказала тады Марфа Ісусу: «Господі, калі б ты быў тут, брат мой не памёр бы. Але я і цяпер ведаю, што ўсё, чаго ты папросіш у Бога, дасць табе Бог». Кажа ёй Ісус: «Уваскрэсне, брат твой». Кажа яму Марфа: «Ведаю, што ўваскрэсне у час уваскрасення, у апошні дзень». Сказаў ёй Ісус: «Я ўваскрасенне і жыццё. Хто веруе ў мяне, калі і памрэ, будзе жыць. І кожны, хто жыве і веруе ў мяне, не памрэ да веку. Ты верыш у гэта?» Яна кажа яму: «Так, Господі. Я ўверувала, што ты Христос, Сын Божы, які прыходзіць у свет». І, сказаўшы гэта, яна пайшла і ўпотай паклікала Марыю, сястру сваю, кажучы: «Настаўнік тут і кліча цябе». Тая, як толькі пачула, устала спешна і пайшла да яго. І Ісус яшчэ не ўвайшоў у паселішча, а быў на тым месцы, дзе сустрэла яго Марфа. Іудзеі ж, якія былі з ёю ў доме і суцяшалі яе, убачыўшы, як Марыя ўстала спешна і выйшла, пайшлі за ёй, кажучы, што яна ідзе на магілу, каб плакаць там. А Марыя, калі прыйшла туды, дзе быў Ісус, убачыўшы яго, упала яму ў ногі і сказала яму: «Господі, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой». Ісус жа, калі ўбачыў, што яна плача і плачуць іудзеі, якія прыйшлі з ёю, сам узрушыўся духам і расхваляваўся і сказаў: «Дзе вы паклалі яго?» Кажуць яму: «Господі, пайдзі і паглядзі». Праслязіўся Ісус. Гаварылі тады іудзеі: «Бач, як ён любіў яго». А некаторыя з іх казалі: «Хіба не мог ён, які адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр?» Ісус жа, зноў узрушаны ў сабе, падыходзіць да магілы. Гэта была пячора, і камень ляжаў на ёй. Кажа Ісус: «Адыміце камень». Кажа яму сястра памерлага Марфа: «Господі, ужо смярдзіць, бо чацвёрты дзень ляжыць». Кажа ёй Ісус: «Ці не гаварыў я табе, што калі ўверуеш, то ўбачыш славу Божую?» Тады аднялі камень ад пячоры, дзе ляжаў памерлы. Ісус жа узвёў вочы ўгару і сказаў: «Ойча, дзякую табе, што ты пачуў мяне. Я і ведаў, што ты заўсёды мяне чуеш, але сказаў гэта дзеля людзей, якія стаяць вакол, каб яны ўверавалі, што ты мяне паслаў». І, сказаўшы гэта, ён моцным голасам усклікнуў: «Лазар, выйдзі сюды!» І выйшаў памерлы, абвіты па нагах і руках пахавальным палатном, і твар яго быў абвязаны хустаю. Кажа ім Ісус: «Развяжыце яго і пусціце, няхай ідзе». Тады многія з іудзеяў, якія прыйшлі да Марыі і ўбачылі, што зрабіў Ісус, уверавалі ў яго. А некаторыя з іх пайшлі да фарысеяў і сказалі ім, што зрабіў Ісус. Сабралі тады першасвятары і фарысеі раду і гаварылі: «Што нам рабіць? Чалавек гэты многа цудаў робіць. Калі пакінем яго так, то ўсе ўверуюць у яго, і прыйдуць рымляне і захопяць месца наша і народ». Адзін жа з іх, нехта Каіафа, які быў першасвятаром у той год, сказаў ім: «Вы не ведаеце нічога і не разумееце, што лепш нам, каб адзін чалавек памёр за людзей, а не ўвесь народ загінуў». Гэта ж ён не ад сябе сказаў, а, паколькі быў першасвятаром у той год, прарочыў, што Ісусу належала памерці за народ, і не толькі за народ, але і каб параскіданых дзяцей Божых сабраць у адно. З таго дня яны пастанавілі забіць яго, таму Ісус ужо не хадзіў адкрыта сярод іудзеяў, а пайшоў адтуль у краіну каля пустыні, у горад названы Ефраім, і там застаўся з вучнямі сваімі. А набліжалася Пасха іудзейская, і прыйшлі многія ў Іерусалім з усёй краіны перад Пасхаю, каб ачысціцца. Шукалі тады Ісуса і гаварылі паміж сабою, стоячы ў храме: «Як вы думаеце, ці не прыйдзе ён на свята?» А першасвятары і фарысеі далі загад: «Калі хто даведаецца, дзе ён, няхай данясе, каб схапіць яго».